اصل مسجد کو لوگوں نے چھوڑ لیا. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ نے بھیجے تھے وہ اسی مسئلے کی دعوت کر رہے تھے اور اسی پر لوگ جگڑ رہے تھے. سورۃ ہود پارہ 13 آیت نمبر 53 دیکھ لی. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃن, اے ہود تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں, وما نحن بتاریکی آلہتنا عن قولک, اور نہیں ہوں ہم چھوڑنے والے اپنے آلہا کو. اوصاف کہتے ہیں الہی, نہیں ہیں ہم چھوڑنے والے اپنے آلہا کو تیری کہنے سے. تم تو کہہ رہے تھے کہ ان کو چھوڑ دو, ہم ان کو نہیں چھوڑتے. وما نحن بتاریکی آلہتنا عن قولک, ان نقول الا تراک, نہیں کہتے ہم تجھ کو اور کوئی بات مگر یہی کہتے ہیں, اے تراک بعض آلہتنا بسوء, تم کو دیوانہ کرے گا ہمارے آلہا اور تمہیں تو تکلیف پہنچا دے گا ہمارے آلہا. آج کل مصیبت یہ ہے کہ ان کو تو الہ سمجھتے ہیں عقیدتاً, اور کہو کہ تم الہ کہتے, کہتے نہیں الہ نہیں ہے. بھائی تم نے تو صفت الہ کا دیا اس کو جب تم ان کو پکارتے ہو اور تم ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو اور تم ان کو مصیبت کے اٹھانے والا کہتے ہو, تیرا ہوا نا. تو آج کل شرک کرتے ہیں اور شرک نہیں کہتے ان کو, غیر اللہ کو الہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں الہ نہیں ہے. مصیبت ہے جس کو جہل مرکب کہا جاتا ہے, اپنی جہل پہ عالم نہیں ہے, شرک کرتا ہے اور شرک پہ عالم نہیں ہے. اس لیے انبیاء کے تقاریر میں یہ دو لفظ ہیں, ایک ہے کہ عبادت کے اقسام سب اللہ کے لیے کرو, اور دوسرا ہے کہ الہ کوئی نہیں ہے. سورۃ ہود میں آپ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان پڑھیے, آیت نمبر 25 میں, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ اللہ تعبدوا الا اللہ. نوح کو ہم نے بھیجا تھا کہ قوم کو ڈراؤ اور ان سے کہو اللہ تعبدوا الا اللہ, عبادت یہ ہے کہ فریاد انسان کرے کہ تم ذمہ دار ہو. عبادت خوف, عبادت مانگنا, غیر اللہ سے معاونت مت مانگو, غیر اللہ کو ذمہ دار مت بناؤ. اللہ تعبدوا الا اللہ. پھر حضرت ہود کی تقریر پڑھیے 61 نمبر آیت. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر 50 نمبر آیت میں, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ہود کو آپ کو ہم بھیجا تھا, ہم نے ہود کو, تو ہود نے کہا تھا یا قوم اعبدوا اللہ, اے میرے قوم عبادت کی اقسام سب اللہ کی ہی کرنا, مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, نہیں ہے تمہاری لیے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا, کوئی ذمہ دار نہیں ہے. صالح علیہ السلام کی تقریر پڑھیے نمبر 61 آیت, پہلا سمود اخاہم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہم نے صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا اور صالح علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. 84 نمبر آیت پڑھیے صدر شعیب کی تقریر, پہلا مدنا قام شعیبہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. سب انبیاء کہتے ہیں عبادت کے جملہ اقسام اللہ کے لیے کرنا, پکارنا, تضرع کرنا, حاجت روا سمجھنا, ماننا اللہ سے کرنا, ما لکم من الہ غیرہ, کوئی حاجت روا نہیں ہے. لا کاشف الضر الا هو مانا کیا قرآن نے اس معنی کو, ویسے ہی چیخ جس کو انسان فریاد کرے وہ ایک اللہ ہے. 20 پارہ آپ پڑھیے, امن خلق السماوات والارض فانزل لكم من السماء ماء, آسمان و زمین کس نے پیدا کی ہیں اور کس نے برسائے ہیں ان سے پانی, ما کان لکم ان تنبتوا شجرا, تمہارے اختیار نہیں ہے ایک درخت اگانا, الہ مع اللہ, اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ پھر فرماتے ہیں ام یجیب المضطر اذا دعاہ, کون ہے جو عاجز پریشان کی اجابت کرے قبولیت کرے جب یہ عاجز اس کو پکارتا ہے, وہ یکشف السوء, اور کون ہے کو اٹھائے مصیبت, سوء تکلیف مصیبت, یہ کون ہے؟ الہ الا اللہ, اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ تو سورۃ فاتحہ میں الوہیت نفی کی غیر اللہ سے, لا الہ الا ہو, لا الہ الا ہو, اور اس کے میں نے کئی مواقع بتلائے, میں نے بقرہ آل عمران نساء مائدہ نام طہٰ صاد ذکر کی. دوسرا صفت ہے اللہ کا رب, رب العالمین, تو رب العالمین جیسا اس بات کرتا ہے رب العزت اپنی نفس کے لیے, ویسا نفی کرتا ہے غیر اللہ سے, اپنے ذات کے لیے ثابت کرتا ہے کہ رب میں ہوں, اور غیر اللہ سے ربوبیت نفی کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے, پالنے والا نہیں ہے, پالنے والا صرف میں ہوں, میں ہی پاک ہوں مخلوقات کے اور سب میرے محتاج ہیں. سورۃ آل عمران تیسرا پارہ آیت نمبر 81 آپ پڑھیے. وَإِذَا اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, میں نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا اور میں نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجے تھے, کس بات پر؟ یہ جو پہلی آیت گزری 78 نمبر, ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا. آیت نمبر 79 میں اللہ نے کب بنائے ہیں بغیر اپنے ذات کے رب, رب میں ہوں, کسی پیغمبر نے نہیں کیا کہا ہے کہ تم فرشتوں کو رب سمجھو, پالنے والا, پالنے والا صرف میں ہوں, اور کسی پیغمبر کو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب ہے. ما سبق لنفسی فینفی عن غیرہ, قرآن کا قاعدہ ہے, جو صفت رب العزت اپنی ذات کے لیے ثابت کرتا ہے تو مخلوقات سے اس صفت کو نفی کرتا ہے, ربوبیت ثابت کرتا ہے اپنی ذات اقدس کے لیے کہ رب میں ہوں, اور ربوبیت کو نفی کرتا ہے غیر اللہ سے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے بتلایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 79 میں, ما سبق لنفسی فینفی عن غیرہ, جو چیز اللہ اپنی ذات رحمت کے لیے ثابت کرتا ہے تو وہ مخلوقات سے نفی کرتا ہے. ویسے ہی سورۃ انعام میں دیکھتی کہ رب میں ہوں, وہاں تفصیل کرتے ہیں آیت نمبر 13-14 سورۃ انعام 7 پارہ, قل اغیر اللہ اتخذ ولیاً, اعلان کرو میرے پیغمبر ان کو کیا پکو میں کوئی حاجت روا اللہ کے سوا, فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم, وہی اللہ کھلاتا ہے ولا يطعم, اور اللہ کو کوئی نہیں کھلا سکتا. مفسرین کہتے ہیں یہ لفظ نہایت زور سے لائے, مطلب یہ نہیں لا يرزقو هو يرزقو ولا يرزق نہیں کہا, ہوا يطعم ولا يطعم کہا, اور ایسا نہیں فرمایا وہ ہوا يرزق ولا يرزق, اللہ رزق دیتا ہے اور اللہ کو کوئی رزق نہیں دے سکتا, یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ مشرکین کی شرمانی کے لیے لفظ کا تحجین آلہا, ان کے آلہا نہایت ذلیل ہیں, اور مشرکین کی شرمانی کے لیے آیت لایا. مطلب اس کا یہ ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو تو وہ روٹی کھایا کرتے تھے, تو جب روٹی کھایا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ان سے بول بھون نکلتے تھے. مطلب یہ ہے, یہ لفظ اس وقت لایا کہ جن کو تم پکارتے تھے تو وہ تو بیچارے پیشاب اور بول کرتے تھے, اس وقت لفظ لائے تو ہم لائے تم لائے تو کو نہیں لایا. یہ مشرکین کی شرمانی کے لیے لایا. وہ مشرکو جن کو تم پکارتے تھے تو وہ تو پیشاب کرتے تھے, وہ تو گون کرتے تھے, تو تم ان کو پکارتے ہو. اس ذات کو تم چھوڑتے ہو جو نہ پیشاب کرتا ہے اور نہ بول براز کرتا ہے, پاخانہ کرتا ہے. جن کو تم پکارتے تھے اور جن کو تم پکارتے ہو تو وہ روٹی کھا کر پاخانہ کرتے تھے, ان کے پیٹ میں پاخانہ تھے, تم ان کو پکارتے ہو. اور یہ اللہ کی جبریت کا اعلان ہے. خدا نبی کریم اپنی جبریت سے مخلوق کو ڈانتا ہے, اور بے وقوف ہو تم ان کو پکارتے ہو جو پاخانہ کیا کرتے تھے, ان کو پکارتے ہو. مشرکین کی جتنے آلہا ہیں وہ سب بھی پاخانہ اور پیشاب کرتے تھے, تو مطلب ہے تمہارے آلہا وہ ہیں. تو قرآن کبھی کبھی زوردار الفاظ لاتے ہیں اس مسئلے پر, شرمانے کے الفاظ لاتے ہیں. ویسے ہی سورت مومن فرقان, وہاں نفی ربوبیت غیر اللہ سے, تو اس سورت میں اس بات کی الوہیت اللہ کی اور مخلوقات سے نفی, اور اس سورت میں ربوبیت کی اس بات ہے اللہ کے لیے اور مخلوقات سے نفی. ویسے ہی اس سورت میں اس بات کے مل کے اللہ کے لیے, تو جیسا ثابت کرتا ہے مل تو غیر اللہ سے نفی کرتا ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, کون ہے مالک؟ ویسے ہی رحمت ثابت کرتا ہے اپنی ذات کے لیے, اور غیر اللہ سے نفی کرتا ہے. کتبا علی نفس الرحمہ, میری ذات پر رحمت ہے. رحم حضرت نوح اپنے بچے کو کہہ رہا ہے, یا بنی ارکم معنا, اے بچے میرے ساتھ سوار ہونا. ولا تکن مع الکافرین, کفاروں کے ساتھ مت ہونا, میرے ساتھ سوار ہو جانا, اور تم کفاروں کے ساتھ مت ملنا. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام, ولا تکن مع الکافرین, پھر حضرت آوی الی جبل یعصمنی من الماء, قال لا عاصم اليوم قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, نہیں بچنے والا آج مگر وہ بچنے والا ہے جس پر رحم کیا رحیم نے. رحم ایک اللہ کرتا ہے, میں تمہیں نہیں چھڑا سکتا. میرے بچے تم ڈوب جاتے ہو اور میں تمہیں چھڑا سکتا نہیں. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, نہیں ہے بچنے والا آج اللہ کے عذاب سے الا من رحم الراحم, مگر وہ جس پہ رحم کرے رحمان. رحمان ایک اللہ ہے, میں نہیں بچا سکتا. تو قرآن میں اس بات کرتا ہے رحمانیت کا اپنی ذات کے لیے, اور نفی کرتا ہے مخلوقات سے. ویسے ہی قرآن میں مل ثابت کرتا ہے اپنی ذات کے لیے, اور نفی کرتا ہے مخلوقات سے. یہ پانچ صفات ہیں فاتحے میں, اور پانچ جلال ہیں, پانچ صفات ہیں, اور زوردار الفاظ لائے توحید پر. الحمدللہ, الہ میں ہوں, رب میں ہوں, رحمان میں ہوں, رحیم میں ہوں, مالک میں ہوں. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم کو یہ پنچیر کیوں کرتے ہیں, میں نے کہا ہم اس پانچ اسماء پر ایمان لائے ہیں. فاتحے میں پانچ اسماء ہے اللہ کے, تو ہم ان کو بیان کرتے ہیں اس پانچ اسمان کو, تو ہم پنچ پیری ہیں. ہماری پیری پانچ ہیں, الہ ایک, رب دو, رحمان تین, رحیم چار, مالک پانچ, ہم پانچ پیری ہیں. تم ان پانچ میں کلام کرتے ہو. لاہور میں میں ساتھ میں آیا تھا, ایک مدرسے میں میں بیٹھا تھا نیل گنبد میں, یہاں کے علماء مجھ سے کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ تم پٹان میں تمہارے خلاف ہوتے علماء تمہارے مخالف ہیں. میں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا یہ کیوں؟ میں نے کہا میں تین باتیں کہتا ہوں. ایک میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ, اور دوسرا میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ, اور تیسرا میں کہتا ہوں ان الدین عند اللہ الاسلام. انہوں نے کہا سب مانتے ہیں. میں نے کہا میں جس طرح کہتا ہوں, میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ, حاجت روا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, سلطان باہ نہیں, کوئی بابا نہیں, نہیں دین چشتی نہیں ہے, کسی صفت کا ذمہ دار نہیں ہے. اور ان کے پاس جانا اس نیت سے شرک ہے. جب ان کے پاس اختیار نہیں ہے آپ ایسے کہتے ہیں, چپ ہو گئے. میں نے کہا میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ. آپ تو کہیں کہ محمد رسول اللہ پیغمبر ہے, خاتم الانبیاء ہے, آپ تو صرف اتنا کہتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں, محمد رسول اللہ علیہ وسلم پیغمبر اور خاتم الانبیاء ہے, اور اس کا قول حجت ہے, اس کا عمل دلیل ہے. آپ نے گلی اپنی طرف سے محمد رسول اللہ کے زمانے میں, ہیرو لوت تھی صحابہ کے زمانے میں, عرس تھا ان کے زمانے میں, مرغے اس طریقے پہ دفن ہو رہے تھے ان کے زمانے میں, حضرت کے روضہ غار کے پاس صحابہ اس غرض سے جاتے تھے. میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں. آپ نے اپنی طرف بھی گڑی. تیسرا میں کہتا ہوں اسلام کامل ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. جب میں کہتا ہوں کامل ہے تو اس کے ساتھ اور اعمال کو جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اسلام میں جو اعمال ہیں وہ پورے ہیں نا ہمارے لیے. آپ لوگوں نے اور اعمال جوڑ دی, اسلام کو آپ لوگوں نے نہ سمجھا. ایک طرف تو کہتے اسلام کامل ہے, اور دوسری طرف آپ نے بدعات کا ایک ڈھیر لگایا ہے, انبار جوڑ دیا ہے, شرک اور بدعات جوڑ دی ہے, تو اسلام کامل تھا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ پانچ اسماء فاتح میں لائے تاکہ تمہارا دل صاف ہو جائے, اس پہ سوچ اور تدبر کرو. حدیث میں آتا ہے نماز آپ جب پڑھا کرتے تھے تو نبی علیہ السلام ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے, الحمدللہ رب العالمین, ٹھہر گیا تو ٹھہرنے کی تھک گیا حالت نہیں, تک کے نہیں ٹھہر گیا تاکہ اس پہ تدبر کرے, سوچے اس کا کیا مطلب ہے. الرحمن الرحیم ٹھہر گیا, اس پہ سوچ کر دیا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف نماز پڑھنی, دائیں گے الرحمن الرحیم ٹھہر گیا, لا کاشف للضر الا هو پڑھ لیا, کوئی مصیبت اٹھانے والا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اور جتنے آئے تھے قرآن میں ہم نے پڑھ لی, یہ اس کی طرف آپ توجہ کیا کرتے تھے, اور آپ ایسے پڑھتے تھے سوز دل سے پڑھتے تھے, جیسا مسند احمد میں حدیث ہے, کان علی صدری عزیز اور کان علی جوفی عزیز کا عزیز المرجرے. آپ جب قرآن پڑھتے تھے تو آپ کے پیٹ میں عزیز جوش تھا کا عزیز المرجرے, جیسا کبھی جوش کیا جائے اور جوش کرتا ہے ایسے ہی آپ کے دل میں جوش تھا. یعنی آپ توجہ سے پڑھتے تھے اس کو, توجہ سے ایک دفعہ پڑھ لو تو دل پاک ہو جائے گا. ہم توجہ سے نہیں پڑھتے, معنی نہیں سمجھتے کہ سورۃ فاتحہ میں توحید کس طرح ہے. سورۃ فاتحہ میں توحید یہ ہے کہ حاجت روا ایک ہے, پالنے والا ایک ہے, مہربان سب چیزوں کا سب مخلوق پر ایک ہے, میرے حال پہ مہربان جو مجھے ضرورت ہے وہ دینے والا ہے, مہربان ایک ہے, مالک یوم الدین مالک ایک ہے, وہ مختار کل ہے, قیامت یقینی ہے. یہ پانچ الفاظ سوچے پڑے. ویسے ہی اس کے بتلانے کے لیے رب العزت نے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں, اور سب سے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے ہم کو حمد بتلائی کہ اللہ کی حمد یہ کرو, اس نے ہم کو ربوبیت کے طرق بتلائے کہ ایسے ہی اللہ نے پالا ہے تم کو, اس نے ہم کو رحمانیت کے طرق بتلائے کہ میں رحمت کے لیے آیا ہوں, میری بات سمجھ لو سن لو, اس نے ہم کو نجات چھڑانے کے اعمال بتلائے مال کی امید دی, اس نے ہم کو کتاب دکھلایا بتلایا سمجھایا اہدنا الصراط المستقیم, اس نے منعون علیہم کی طریقے بتلائے کہ انسان پر جب اللہ کا رحمت و نعمت ہوتا ہے تو کون سے طریقے ہیں, اس نے ہم کو مغضوب علیہم غضب کی طرف بتلائے کہ یہ اعمال مت کرو تم پہ غضب نازل ہو جائے گا. محمد رسول اللہ کی الحمدللہ ہم کو کتاب دیا, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا کتاب آسان کتاب ہمیں دیا, جس کتاب کی وجہ سے مخلوق منعوم نالے ہو گئے ہیں. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین, اس قرآن کے پڑھنے سے اللہ نے ایک مخلوق کو بلند کیا اور اس قرآن کے راز سے بعضوں کو نیچے گرا دیا. اور مالک یوم الدین, میں بندہ ہوں, محتاج ہوں, عاجز ہوں, نماز پڑھتا ہوں, قیامت یقینی ہے, اللہ مجھے چھڑاؤ عذاب سے, مجھ پہ رحم کر رب العزت. یہ چار اصول تھے, ہم نے ذکر کی قرآن کے چار مقاصد, وہ چاروں کے چاروں کی صورتیں مذکور ہیں. ویسا ہی دو لفظ یہاں ذکر کیے کہ یا کنا بدو و یا کنستائی. قرآن ایک ایسا چیز ہے جس میں بیماری کا ذکر ہے اور جس میں دارو دوائی کا ذکر بھی ہے. بیماری بھی بتلاتا ہے اور دوائی بھی بتلاتا ہے. تو سب سے بڑی بیماری شرک ہے اور اس کا علاج کیا ہے, ایاک نعبد. سب سے بڑی بیماری اللہ کا غضب ہے اور اس کا علاج کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. تو اس صورت میں بیماری, جو مہلک بیماریاں تھیں, وہ بھی بتائے گئے کہ مہلک بیماری ہے شرک, مہلک بیماری ہے اللہ کا غضب, اور دونوں کا علاج بتلایا. شرک کا علاج یہ ہے کہ عبد بن جاؤ اللہ کا, عبد اللہ کا بن جاؤ اور اپنے آپ کو عاجز سمجھو اس کے ہاں, اللہ کے سامنے, اللہ کی حضور میں. تو یہ شرک کا علاج بتلایا. اور غضب سے بچنا, اس کی کتاب پڑھ لو, اس پر قائم رہو. یہ دو بیماریاں ہیں, شرک اور غضب, اور ان دونوں کا علاج بتلایا. شرک سے بچنا اور اس سے شفا ہونا اور اس سے نجات پانا, العبد. اور غضب سے بچنا, اللہ کی کتاب پر. اور لفظ نعبدو بیان کیا کیوں, عبادت ہے صرف مخلوقات کی. مخلوقات کی پیدائش کا سر کیا ہے, العبادت. مخلوق اس سر کے لیے, اس راز کے لیے پیدا ہوا ہے. اور قرآن میں ذکر ہے, وما خلق الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جن انس اس حکمت کے لیے پیدا کی ہے کہ وہ عبد بنے میرے سامنے. شامینی نفات الانس میں جامی نے لکھا ہے, لام تعلیل یعبدون رادار ایاکم لام کرد قطعا یاد. تمہارے پیدائش کا سر یعبدون ذکر کیا, اور تمہارے پیدائش کا اثر یا تم نہیں ذکر کیا کہ تم کہانی پینی اور کمانے کے لیے پیدا ہوئے. لام تعریر یا بدون رادات ایا کل عمران کرد قطان یاد. لفظ عبادت یہ سر ہے پیدائش کا. آج کل مبتدئین نے قرآن کا یہ اصل سر بگاڑ دیا ہے, حدیث گڑ لیا ہے. لولا کا لولا کا لما خلقت الافلاک, وہ تو حدیث نہیں ہے, وہ تو ایک جھوٹی روایت ہے, اس کی کوئی سند نہیں ہے. اور کہتے ہیں پیغمبر ہے سب المخلوق, یہ تو کہیں لکھا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لمحمد, یہ تو کہیں نہیں فرمایا ہے. لوگوں نے خام خواہ گڑ دیا ہے, مشرکین نے. اور کہتے ہیں لولا کلا لولا کلا ما خلقت الافراد, اور وہ حدیث ہے جو مستدرک حاکم نے ذکر کیا ہے, اور اس حدیث سے لوگ دلیل لیتے ہیں. اور منسوخ کیا عمر فاروق سے, لم مکر فادم الخطیہ کا, فقال یا رب اسألک بحق محمد ان تغفر لی, فقال اللہ یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ, فقال آدم رب لما خلقتنی بیدی فرفعت راسی فرأيت مكتوبا على قوائم العرش لا اله الا الله فعلمت انك لم تضف الى اسمك الا احب الخلق اليك, فقال الله صدقت يا ادم لولا محمد لما خلقتك. یہ حدیث مصدق نے حاکم نے ذکر کیا ہے. تمام محدثین کہتے ہیں کہ اس کے رواد شیعہ اور ضعفاء ہیں. زہابیلی تلخیص مصدق میں اس پر جرح کیا ہے. اور دوسرا قرآن سے مخالف ہے. فقال اللہ صدقت آدم خدنی بحق محمد, اے آدم تم نے سچ کہہ دیا, اور مجھ سے دعا مانگو بے حق محمد. فقال آدم اصل کا بے حق محمد. اے اللہ مجھ سے تو خطا ہوئی ہے, میں سوال کرتا ہوں بے حق محمد, پر اللہ نے چھوڑا دیا. یہ تو قرآن سے خلاف ہے. حضرت آدم نے یہ کلمات نہیں کہے تھے, بلکہ سورۃ اعراف میں ذکر ہے, قال ربنا ظلمنا انفسنا, اس نے یہ الفاظ پڑھے تھے, یا اللہ ہم سے زیادتی ہوئی اپنی نفسوں پر, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اگر آپ رحم نہ کریں تو ہمیں نقصان پہنچے گا. آدم نے تو یہ کلمات کہی تھی. تو یہ حدیث قرآن کے دو آیتوں کا مقابلہ کرتا ہے, ایک سورۃ اعراف کی آیت کا مقابلہ کرتا ہے اور ایک سورۃ زاریات کا آیت کا مقابلہ کرتا ہے. ایک تو قرآن سے ذریعہ مخالف ہے اور دوسرا اس کے روایات سب جھوٹے ہیں. زہبی نے تلخیص میں لکھا ہے, میری کتاب ہے البصائر, میں نے اس حدیث کو مفصل لایا ہے اور اس کے روایات میں نے لکھلائے ہیں کہ یہ روایات ہیں. لوگوں نے قرآن کو منسوخ کر لیا جھوٹی روایتوں سے. جھوٹی روایت تو اصل عبادت ہے اللہ کے لیے, ایک اللہ کو پکارنا, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی پر بھیجے گئے تھے. قرآن میں ذکر ہے, وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون, ہر پیغمبر کو میں نے اس مسئلے پر بھیجا تھا کہ مقروض سے کرو میری عبادت کرنا. عبادت کس کہتے ہیں؟ عاجزی سے, عاجزی اس نیت سے کہ میں جس کے سامنے عاجزی کرتا ہوں وہ میری حاجت روا ہے, وہ میرے حالات پر عالم ہے, اس کے اختیار میں میرا نفع نقصان ہے, اس کو عبادت کہا جاتا ہے. یہ سارے کے مشرکین اپنے کانوں کو رگڑتے ہیں اولیاء کے سامنے میں, ان کے درباروں میں چومتے ہیں ان کے پتھروں کو. تو قرآن میں ایسا ہی سورۃ النحل میں ہے, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, ہر پیغمبر کو میں نے بھیجا تھا اِیَّاکَ نَعْبُدُ پر. ویسا ہی سورۃ زخرف میں, وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ, انبیاء سے پوچھو کوئی عبادت کا لائق پہلے تھا؟ ویسا ہی سورۃ المؤمنون میں, فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, سورۃ النور میں کہا تھا, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, سورۃ اعراف. ویسے ہی سورت ہود میں نوح نے قوم کو کہا تھا, اللہ تعبدوا الا اللہ, اور ہود علیہ السلام نے کہا تھا, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, سورۃ اعراف. ویسے ہی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, سب انبیاء ایک لفظ پکارتے ہیں, عبادت کرو اللہ کی کوئی الہ نہیں ہے. وابراہیم, ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا, اذ قال لقوم اعبدوا اللہ واتقوه, ابراہیم نے یہی کہا تھا, العنکبوت آیت نمبر 17. ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا تھا, یا بتے بے متعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو, معبود تو ہو سکتا ہے جو اپنے عابد کو دیکھ سکتا ہے, معبود تو ہو سکتا ہے کہ اپنے عابد کی کلام کو سن سکتا ہے, معبود تو ہو سکتا ہے جو اپنے عابد سے کوئی ضرر نقصان اٹھا سکتا ہے. تو میرے باپ, تم جن کو پکارتے ہو, جن کے عبادت کرتے ہو, وہ تو معبود نہیں ہے. ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم, شعیب نے کہا تھا, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھیجے گئے تھے تو ان کو یہی حکم تھا, قُلْ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي, لوگوں سے ہی کہو, اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا, ان کا جگ رہے تھا. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا, اور صالح ہماری امید تھی تو نیک بندہ ہوگا, قبل اتنا ان نعبد ما يعبد آباؤنا, تم ہم کو روکتے ہو کہ ہمارے باپ دادے جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہم نہ کریں. اتنانا نعبد ما نعبد آباؤنا, تم ہم کو روکتے ہو. ویسا ہی صورت بنی اسرائیل میں وحدا ذکر ربک بالقرآن وحدہ, جب تم بیان کرتے ہو اللہ کی کتاب میں کہ ایک اللہ کو پکارو, واللہ علی اخبار منصورا, اس مسئلے پہ عمل کیا ہے, یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم, اس مسئلے کی طرف دعوت ہے, یا عالم کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ, دعوت اس مسئلے کیا ہے, اور اس عبادت پر بشارت ہے. فبشر عبادی, میرے عباد کو بشر بشارت دے دو, خوشخبری دے دو. فبشر عبادی الذین یستمعون القول, لفظ عباد کا ہے, جو میرے محتاج ہیں میرے عبادت کرتے ہیں ان کو بشارت دے دو. نبی علیہ السلام کے تین مقامات ہیں بڑے بڑے. ایک بڑا مقام جب آپ کو اللہ نے اٹھایا تھا اور معراج پہ لے گئے تھے, اور دوسرا بڑا مقام وحی, اور تیسرا بڑا مقام آخری وقت. تینوں میں پیغمبر کا نام کیا ہے؟ عبد. سبحان الذی اسرا بعبدی, یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسرا بصاحب الاولاد. اگر صاحب الاولاد کوئی صفت تھا تو وہی ذکر ہوتا ہے. عبدیت بڑی صفت ہے. سبحان الذی اسرا بعبدی, وہ کا مقام بہت بڑا ہے. تو وہاں آپ کا نام لیا جاتا ہے اوہا الی عبدی, وہ میرا جو زیادہ محتاج تھا. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, تو بشارت کا سبب کیا ہے؟ العبادت للہ. اور عذاب کا سبب کیا ہے؟ الانکار من الوہیت اللہ. قرآن میں بشارت دیا گیا ہے ان کو جو خاص اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور عذاب کا سبب بنایا ہے جو الوہیت واحدہ سے انکار کرتے ہیں کہ نہیں اور بھی آ رہا ہے اور بھی حاجت آئے. سورۃ الصافات آیت نمبر 33 میں انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون, اس پر یہ کہتے کہ ذمہ دار ایک نہیں ہے. سورۃ قاف 33 میں القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد منیب الذی جعل مع اللہ الہ آخر, ڈالو ڈالو جہنم میں جس نے دنیا میں غیر اللہ کو سمجھا تھا یہ بھی چھڑانے والا ہے, یہ بھی آئے ڈالو. اور زجر کیا ہے وَلَا تَجَرُوا مَحَلَّا إِلَانَا خَرْ, مَتْ بَنَاؤ اللہ کے ساتھ ہو, ہو. ایسے ہی مقام تحجی مقابلے میں پیغمبر کا نام لیا جاتا ہے عبد. فاتو وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, عبد کہا گیا ہے, تاج الاولاد نہیں کہا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب ہوتا ہے تو عبدیت سے ہوتا, ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ, میرا بندہ تھا. عیسیٰ جب اقرار کرتا ہے پہلی بات اس کی جب دو تین دن کا بچہ ہے, ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ, اعلان ہوتا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ, اور امر سب مخلوق کو ہے واسجدوا للہ واعبدوا, انی امرتو ان اعبد اللہ, فرشتوں کی تعریف جو ہے عبدیت پر ہے. وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون, انبیاء 26 نمبر آیت میں فرشتوں کی زیادہ توصیف کیا ہے وہ عباد ہیں میرے محتاج. مخلوقات کا ذکر ہے ولہ من فی السماوات والارض ومن عنده لا یستکبرون عن عبادتی, سب اللہ کے محتاج ہیں. لقمان جب وصیت کرتا ہے اپنی بچی کو تو یہی وصیت کرتا ہے یا بنی لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شریک مت بناؤ, غیر کی عبادت نہ کرو. اصحاب کہف کا قول یہ ہے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہًا, اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے. وہ مومن آل فرعون, وہ ایماندار جو فرعون کے دربار میں کہا تھا, تو اس کا یہی دعوت تھی مالی ادعوکم الی النجات وتدعونی الی النار تدعونی لأکفر باللہ, میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف, اور یہ اللہ کی عبادت کرو. صاحب یاسین اور جانباز جو شہید ہوا تھا اس مسئلے پر اس کا تقریر ہے, وما جدا عبد الذی فطرنی, کیا ہوا مجھے, میں عبادت نہیں کرتا ہوں غیر اللہ کی. وہ جنات جو مسلمان ہوا تھے ان کا قول ہے, لن نشرک ربنا احدا, یا قومنا اجیبوا داعی اللہ, اے قوم آ جاؤ. جنتیوں کا سب سے بڑا صفت عبدیت ہے, اے من یشرب بہا عباد اللہ, وہ چشمہ ہوگا اسی پیے گئے جن میں عبدیت کامل تھی. ویسا ہی تور میں, انا کنا من قبل ندعوہ, سورۃ تور میں جب جنت میں جنتی بیٹھ جائیں گے اور آپس میں باتیں کریں گے تو درمیان میں بحث چھیڑ جائے گی. حدیث میں آتا ہے جنتی آپس میں ملاقات کریں گے اور دنیا کے احوال ایک دوسرے کو بتائیں گے. ہم جو دنیا میں آج کل کچھ کہتے ہیں اور ہماری مجلسیں منعقد ہوتی ہیں, یہ جنت میں ہم یاد کریں گے کہ فلان دن ہم قرآن اکیڈمی میں بیٹھے تھے اور ہم قرآن پڑھتے تھے. ایک وقت آئے گا جنت میں اگر اللہ نے ایمان نصیب کیا تو یہی مجلس ہم یاد کریں گے ان قریب. تو جنتی آپس میں بیٹھیں گے تو جب بیٹھیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم کس سبب سے آئے ہیں جنت, جنت میں خدا نے کریم جو ہم کو جنت نصیب کر دیا تو ہم کس سبب سے یہاں آئے. تو سب کہیں گے وقالوا انا کنا ندعوہ, سب کہیں گے او ہو ہم نے دنیا میں اللہ ہی کو پکارا تھا, مخلوقات تو غیر اللہ کو پکارتے تھے. اور جنتی آپس میں کہیں گے انا کنا ندعوہ من قبل, ہم نے اللہ کو پکارا تھا, انہ هو البر الرحیم, او احسان والا آپ نے ہم پر احسان کیا تھا کہ ہم نے اس مسئلے کے لیے ہمت باندھی, ہم نے اس مسئلے کے لیے ہمت باندھی. انا کنا ندعو من قبل انہ هو البر الرحیم, ہم دنیا میں اللہ کو پکارتے تھے اے احسان والا تم زیادہ احسان والے ہو. جب مخلوقات غیر اللہ کے ہاتھ جاتے تھے, اجمیر میں جاؤ فلان دربار میں جاؤ پیر بابا کے پاس جاؤ فلان کے پاس جاؤ, انا کنا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم, ہم اللہ کو پکارتے تھے. تو جنت کا سبب کیا ہے؟ العبادت للہ. اور جہنم کا سبب کیا ہے؟ الشرک باللہ. اور عمل نہیں لائے ہیں. میں نے قرآن کے مختلف صورتیں پڑھ لی, یہ صرف نمونہ ہے کہ اس مسئلے کو اللہ نے اتنا مضبوط کیا ہے. اور عبادت جو ہے انسان کے 10 اعضاء ہیں, 5 ظاہر اور 5 باطن, اور عبادت کی اقسام ہے 5. بعض عبادت ہیں واجب اور بعض عبادت ہیں فرض اور بعض عبادتیں ہیں سنتیں اور بعض عبادتیں مکروہ سے بچنا, بعض عبادتیں حرام سے بچنا. اور یہ تعلق قلب کے ساتھ, قلب کی عبادت فرضیت کی عقیدہ, واجب کی بھی کوشش کرنا, سنت اس مسئلے کو اہمیت دینا, مکروہ وہ جو عبادت کے خلاف جماعتیں ہوں ان سے بچنا, حرام غیر اللہ کو پکارنا. اور عبادت کے کئی اقسام ہیں, المحبت اللہ سے زیادہ دوستی رکھنا کہ میری حاجت روا ہے, الخشوع اللہ کے ہاں حاضر عاجزی کرنا, الرجاء خدا سے مانگنا, التوکل اس پر جان دینا, الانابت الیہ اس کی کتاب کی طرف رجوع کرنا, اور زبان پر اس کی کتاب کو بتلانا, اور زبان پر رد شرک اور بدعات کرنا. تو یہ عبادت آنکھ کے ساتھ بھی ہے. فرض اللہ کی کتاب کو دیکھنا, واجب اس کے لیے لکھنا, سنت اسباب مہیا کرنا, مکروہ وہ چیزیں جو عبادت کے خلاف بدعات ان کو دیکھنا. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ داڑھی منڈوانا کیسا ہے, میں نے کہا مجھے کیا پتہ ہے, تو مولوی کو پتہ ہے. البتہ اتنا مجھے پتہ ہے کہ جس جگہ گناہ ہو جائے تو وہاں دیکھنا اچھا نہیں ہے، حرام ہے. گناہ کی جگہ کو دیکھنا شریعت میں حرام ہے. تو داڑھی مڑنے والا کے منہ کو دیکھنا ناجائز ہے. ایک فوجی بیٹھا تھا، اس نے کہا ہماری منہ کو دیکھنا حرام ہے. میں نے کہا ہاں. اور اس نے کہا آج سے داڑھی چھوڑوں گا. میں نے کہا کہ اور باتیں میں نہیں کہتا ہوں. معصیت کی جگہ پر رحمت نہیں ہوتی. تو جب داڑھی منڈا دفن ہو جائے تو وہاں رحمت ہو جائے گی، وہاں رحمت بند ہے. عصیان کی جگہ رحمت بند ہوتا ہے. تو آنکھوں کا دیکھنا مواضع عصیان کو اور اس لگا ہوا ہے مت دیکھو، وہاں ان کو دیکھنا بھی مکروہ ہے، حرام ہے. تو قرآن میں عبادت کے اقسام بتلائے، یہ 50 اقسام ہیں، 10 جوارے ہیں، اور ہر اعضاء کے ساتھ عبادت کے 5 اقسام ہیں. اور یہ 5 اقسام 10 بجے چھٹی کریں گے تب سے سال. تو عبادت قلب کے ساتھ ہے. تو اس صورت میں عبادت کے ذکریات انعام ہو. تو صورت فاتحہ خلاصہ ہے قرآن حکیم کا. میں نے عبادت کے مواضع بتلائے اور میں نے جگہ آپ کو بتلائے، نمونہ مش نمونہ کروا. جب عبادت ہوا تو یہ اللہ کا احسان ہے. ترتیب صورت کو ایسا دیا گیا ہے کہ کہا جائے آپ جب کسی سے مانگتے ہیں تو پہلے ان کی تعریف کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی مدح ثنا کرو، پھر مانگو تو اس کا دل مہربان ہوگا. جب آپ نے تعریف کی اور عقیدہ صاف کیا اور عبادت اللہ کے لیے کی، آپ نے حدیث میں آتا ہے فاتحہ میرے اور میرے بندے کا شریک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اول حصے میں میری تعریف ہی نہیں، صاف بیان کرنا عقیدے کا ہے، اول حصے میں عقیدے کا بیان ہے اور خدا تعالیٰ کی صفاتوں کا بیان ہے، اور دوسرے حصے میں بندہ کا سوال ہے. تو جب آپ نے عقیدہ صاف رکھ لیا، اللہ مان لیا، رب مان لیا، رحمان مان لیا، رحیم مان لیا، مالک مان لیا، اور آپ نے عقیدہ جوڑ لیا اور توحید کے ساتھ، رسالت کے ساتھ، آخرت کے ساتھ، تو خدا بھی کریم احسان فرماتے ہیں کہ سوال کرو مگر وہ سوال اپنی طرف سے مت جوڑو. تمہارا خیالات، تمہارا تمنی مختصر ہے، حقیر ہے. تو سوال اللہ نے بتایا یہ سوال کرو مجھ سے. اگر ہم ہوتے تو ہم تو کہتے یا اللہ ہمیں 1000 روپے دے دے. ہمارا انتہائی نظر تو اتنی ہے، بچے کا انتہائی نظر کیا ہے؟ مٹھائی کیا بچے مانگے تو مٹھائی. ان کو کوئی سلطنت کی دولت کی ضرورت نہیں ہے، اس کا انتہائی نظر ہے مٹھائی کہنا. ہمارا انتہائی نظر ایک بندہ ہوگا. تو خدا نے کہا یہ معمولی چیز ہے، معمولی چیز مت مانگو. سوال بتلا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ثابت رکھو اپنی کتاب پر، ہدایت اور ثابت رکھنا. اے اللہ ہمیں مضبوط رکھو توحید پر، ہمیں مضبوط رکھو اپنی کتاب پر. سوال اللہ نے بتلایا، یہ ایسا سوال ہے جب یہ تمہیں دیا گیا تو دنیا و آخرت تمہاری اچھی ہو گئی. صراط مستقیم ایک ایسا منزل ہے جس کو قرآن نصیب ہوا، جن کو علم حاصل ہوا تو دنیا و آخرت اس کی بہتر ہو گئی، سب سے بہتر. اگر ہم سوال کرتے تو ہم کچھ گندم مانگتے تھے. میاولی میں ایک نائی تھا، نماز ہو گیا، نواب سے بھی میاولی کا نماز میں شریک تھا. تو نماز کے بعد نائی دعا مانگتا، اللہ دوگنی کرن دے دے، دوگنی گنج ہم کو دے دے. تو نواب صاحب نے کہا کہ بھائی خدا سے بڑی چیز کو مانگو، گندم کی ایک چیز ہے. تو اس نے کہا نواب صاحب اللہ سے تو وہ مانگنی ہے جو جس کے گھر میں ہونا ہو. ہمارے گھر میں ایمان بہت ہے، کنک نہیں ہے، اور تمہارے گھر میں ایمان نہیں ہے، کنک بہت ہے. تو ہم اگر مانتے تو ہم تو دور دوری کنک مانگتے تھے. تو خدا نے کہا نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مانگو تو صراط مستقیم مانگو، وہ راستہ جو سیدھا ہے. صراط مستقیم کا مطلب ہے قرآن، صراط مستقیم کا مطلب ہے العبادۃ للہ. اور الصراط معرف لائے الاسلام داخل کیا ہے، یعنی وہ خاص رستہ جو انبیاء علیہ السلام کا تھا اور وہ نہایت سیدھا رستہ تھا، صراط نکرہ نہیں لائے مال بھلا ہے، مطلب معروف رستہ خاص رستہ جو انبیاء علیہ السلام کا خاص رستہ تھا وہ